Kiss FM. Is that you know now? All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Bună seara, dacă e joi, yeah, weekend la noi, bine v-am găsit! Hai să începem o nouă ediție de Kiss Kiss Remix. Suntem live din mall, sigur, live din studioul de sticlă Kiss FM, special amenajat în Plața România, în formula deja binecunoscută, DJ Young and Olix la Kiss Kiss Remix. Începem primele 40 de minute non-stop hits, așteptăm de requesturile voastre la 0722 206020. Și ca în fiecare seară pe facebook.com/KissFM România. Începem cu Adrian Sână și Sandra N, Angel. Și ne trim și cu Welcome to Saint-Tropez, o piesă pe care tot ascultăm încă din vară. Trebuie să spunem așa, astăzi vine Andra Adam, lasăm o piesă nouă-nouță în vreo 40 de minute așa la Kiss FM. Asculți doar hituri. Saint-Tropez.

doar hituri. Avem dedicații 0722 20 60 20. Foarte multe mesaje primite deja de la voi. De la Petru Vasului pentru Lili, cea mai tare domnișoară, melodia Milion a Alexandrei Stan și mesajul Vei rămâne my special one girl. Hello, mă numesc Claudia, sunt din Râmnicu Vâlcea și vreau și eu să dedic cea mai frumoasă melodie în această seară pentru Bebe cu mesajul Te iubesc pui. Deci cea mai frumoasă, care e cea mai frumoasă? Toate sunt cea mai frumoasă. Toate sunt cele mai interesante, nu? La Kiss FM au spus doar Peter, nu? Cineva care vrea Angel pentru monstrulețul meu Sorin, sunt în drum spre Sighișoara și vă ascult normal, sunteți și mai tare, vă pup, Ade! Hello băieți, vă rog mult să difuzați DJ Sava Free pentru toată lumea din gura râului Sibiu și pentru voi semnează Geo. Sava o să vină puțin mai încolo cu un remix pentru Sunshine 2010. Și încă un mesaj, salutare băieți, sunt Mari din Iași, aș dori și eu piesa cu Alex Mica, Dolinda, sunteți și mai tare, DJ România, abia aștept și eu să mai veniți în club. Sky din Iași. O să venim în curând. Dar vă că știi piesa foarte bine, adică Doli, le place. Da, să și locuiești pe Alex Mica la un concert la care el nu poate să vină că e răcit. Nu, să mergi tu în locul lui. Nici o problemă. Deep Central, Speed of Sound, Shura de la Jamie Moon, remixul lui Sammy Chani și Sony Flame cu piesa nouă Sale el Sol. Continuăm mixul, DJ Ang va da startul dedicațiilor în câteva clipe pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, ascult doar hituri. You've got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Down. are collected. I pray that we are regretless, you and I. Kiss FM, asculti doar hituri. Asculti doar hituri. Hit ascultat prima oară la Kiss. Ela era legal. atacată de calorifer, nu? Da, păi cu Ela și calorul, nu? Ela și calorul e bine. Sau, cu alte cuvinte, când o vezi pe Ela, te trec toate căldurile, nu? Sau îți vine să te cu capul de calorifer. Da, din două una, ori e prea bună, ori e nasoală și te lovești singur. Îți faci singur rău. Continuăm 40 de minute non-stop hits, nu înainte să ne ocupăm de derichisurile de pe Facebook, de pe pagina noastră de Facebook. Andreea Popa, hello băieți, toate piesele să fie, în primul rând pentru voi, pentru eminenta mea prietenă și viitoare asistentă Adriana și toți cei care vă ascultă seara de seară, pupici. De Kitty, Emil Alexandru, pentru sora mea Elena, care a pierdut astăzi la basket cu 40-2, să nu mai fie tristă. Wow, 40-2, mamă, ce scor e ăsta. Monica zice așa, hello băieți, pentru toți cei care ascultă Kiss FM la ora asta și pentru toți orădenii, we love Kiss FM, Sabina Iacov, vreau și eu, Laurențiu Duță, Shining Heart, împreună cu Andreea Bunică, pentru coleguța mea, Raluca, sunteți cei mai tari, mulțumim! Ionuț Alexandru, pentru Georgiana, Sahara, Wonder Why, dacă se poate, și mai ales pentru voi, faceți o treabă minunată, mulțumim foarte, foarte mult. Isabela Maria îl ceartă pe Alex, după care zice: pentru toți amatorii genului să fie Ai să-l cipiegă, oricum știu că nu scăpăm, așa că să fie mulțumiți că le-am dat dedicație. Da, e în playlist puțin mai încolo, după ora 9, am văzut-o, e ok. Hilda zice așa, hei băieți, aș dori și eu pentru prietena mea Mădă cu Rubeola închisă în casă, piesa Voltaj de vina pe, nu că ar fi vina, stai așa, cu Rubeolei, nu? Asta zice. Da. Gianni Steel, hello băieți, ce faceți? Vreau și eu dedichis pentru colegii mei cu mesajul Înstrătoșire grabnică, sunteți cei mai tari. Și încă unul. Păi salutăm pe Alex de la Brașov, care a zis că te-a văzut aseară la televizor. Oh, frumos așa, da, la Top 10 Like Words. Și Bold Alexandru, aș vrea și eu o dedicație pentru toți prietenii mei și pentru mine în special, pentru că astăzi am împlinit o frumoasă vârstă, 17 ani. La mulți ani! Mulți andrească, la mulți ani! Rihanna și Eminem, Love the Way You Lie. Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Și Ruby, viesă nouă, Miracle of Love, la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits. Vine și Andra Adam cu piesă nouă în curând. That's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Lie.

Am ascultat până acum piesa. Pentru mine, pentru urechile mele, e prima audiție. Bine, așa? O să o dedic acum aici la voi în direct această piesă special pentru Olix, care știu că este îndrăgostit, știu că iubește și el. Și dacă nu ne-am văzut de Valentine's Day, o să-ți dedic această ne-am piesă. Ne-am văzut acum. În radio, cum? Ne-am văzut, nu, eram, eu văzut copil, eram în primul rând, eram acolo, în primul rând și aplaudam acolo când am cu tine, am cu palmele sus. Da, corect, corect, nu ne-am văzut să sărbătorim. Hai să ne spui despre premiera acestui single. Cine, cine e băiatul ăsta? Da, Coruș Tasmini este DJ-ul cu care am hotărât să fac acest, această piesă și acest feat. Uh-huh. El este un DJ din Portugalia, producția îi aparține, muzica, textul îmi aparțin. Aici o colaborare foarte frumoasă. Cred că e o piesă pe care am simțit-o într-adevăr și sper să vă placă și vouă. E chiar o piesă de feeling, după cum îi spune și titlul lui, da? Can You Feel Love? Dar și piesa e așa, de stare, de feeling, o piesă foarte frumoasă, merge bine. Cred că și în clubul perfect, la noi ar putea acum, să în luna plină. Februarie, eu zic că puteți să o dedicați dacă deci sunteți îndrăgostiți. Ai lansat-o la fix în perioada asta. S-a nimerit, sinceră să fiu, nu am n-am gândit ziua lansării așa, dar mă bucur că a venit odată cu un moment special în viața noastră și eu zic că putem să sărbătorim iubirea de fapt în fiecare zi. Corect, corect, corect. Doar da, aici, la Kiss. Stai așa, hai să ne uităm încă o dată cum îl cheamă pe băiatul ăsta. Deci Anda Adam Coruș și Tazmini. Coruș Tazmini. Bun. Coruș Tazmini și Anda Adam, Can Atenție, You Feel Love? Tazmania, Tazmini, da? Da, sigur, Tazmini. Ce naționalitate e? Portugheză. Portugheză, ok. Cântă și el sau el doar e cu producția? El e doar cu producția. Am înțeles. Piesa nouă în premieră la Kiss Kiss in the Mix, Anda Adam și Coruș Tazmini, Can You Feel Love? Vă așteptăm părerile voastre pe facebook.com/KissFM România. Așa, anul trecut, dar de fapt, îți dai seama, n-a trecut decât o lună jumate. Corect. Deci piesa e pregătită, era pregătită. Da. era pregătită și evoluează foarte, foarte bine. E semnată deja de câteva label-uri mari. Uite, l-am găsit la Contor aici pe... În două săptămâni pe Contor are 400.000 de view-uri pe YouTube. Foarte bine, e de bine. Și multe comenturi în germană și nu înțeleg o boabă. Păi să dai translate acolo. Da, Google Translate. Alex, a venit cu o rubrică nouă, pe lângă Mobile Check. Pe care o știu foarte bine. Până la rubrica, hai să vedem ce zice lumea de piesă. Uite, foarte frumoasă piesa, felicitări, Anda, Adam și multe este inimioare, pune cineva. Altcineva, Forța Steaua, bile. Cum îi zice melodiei? Da. Tocmai am zis, can you feel love? Can you feel love, da. Uite, Natalia, Izabela zice așa, bine zis, se poate sărbători dragostea în fiecare zi, frumoasă piesă. Deci nu mai pot cu atâtea inimioare, deci mi-e rău, nu mai pot cu inimioarele. Nu, mi-au ajuns, sunt prea multe. Este luna iubirii, trebuie să te obișnuiești. Da, să iubim tot timpul, nu numai luna februarie. Corect. Exact cum ziceai și tu. Corect. Știu că tu iubești tot timpul, adică nu poți să te controlezi. Normal, e chiar prea multă iubire. De ce să ne concentrăm doar în luna februarie? A, tu ești acel lavaman. Lavaman. Hai să spunem, avem o nouă rubrică. Atunci când avem invitați, de obicei avem aia în care tu încerci să cânti după aceea melodia invitată. Nu. Aia e altă rubrică, aia e anti-rubrică. E rubrica de stricat piese. Stai că n-am spus ce aveai tu de făcut. Tu sincronul, el cântatul. Ok, dar un sincron fără aripioare pe spate. Așa să fim îngerași de Valentine's Day. N-am rezolvat nimic, nu? Ovidiu, hai că ne prezează timpul. Ce alegi, Mobile Check sau dacă ai fi fost? Nu, hai dacă ai fi fost. Dacă ai fi fost, da? O schimbăm. Bun, deci fii atentă. Facem așa. Așa? Te întrebăm dacă ai fi fost ceva și tu trebuie să ne spui ce ai fi repede. Fost. Okay, da, încercăm așa repede. Dacă ai fi fost un oraș din România, ce oraș ai fi fost? A, ce oraș aș fi fost? Hai repede. Brașov. O mașină. BMW? Așa. Un film? Știu, un film care te reprezintă. Avatar? Avatar. Okay. O băutură. Hai că o să zic o prostie. Sex on the Beach. Un actor. Un actor? Nicolas Cage. Un animal. Taur, ce sunt. Un fel de mâncare. Mâncare de bame. Am mai spus despre asta, știu că nu știți ce e, dar e foarte bună, trebuie bame? Să încercați. Bame, da. Foarte bună, e un fel de păstaie. Am înțeles. Aha. O pizza. Un fel de pizza. Ce pizza te reprezintă? Margherita. Bun. Un site web. www.anda.com. Da, kissfm.ro nu zice. www.kissfm.ro. www.olix.ro. www.olix.ro. Exact. Bun, și încă două, o jucărie. Repede. Nu te mai gândi. Kitty. Kitty cat. Clar. Nu, aia, Hello Kitty. Hello asta Kitty, da. Așa. Kitty. Și încă unul. Și un instrument muzical. Saxofonul. Facebook-ul tău, repede, și date de contact dacă mai sunt și altele. Anda Adam Oficial este Facebook-ul meu, care ai și postat între timp pe pagina noastră de Facebook. Te avem și videoclipul aici postat de tine mai devreme de pe telefon. Da, trebuie doar să scrieți Anda Adam Oficial și cu o să de vezi și acolo găsiți toate clipurile, piesele și pozele cu Anda Adam. Vă aștept cu brațele deschise și vă pup. Baftă maximă, îți dorim cu piesa. Mulțumesc. Te-am pupat și desigur ne mai vedem la Kiss Kiss in a Mix. Vă pupăm, mersi mult. Pa. Dar bună, facem poze acum și le punem repede pe site. 8 minute arată ceasul, mai avem încă o piesă, avem încă loc de reclame, iar după reclame ne întoarcem cu următoarele 35 de minute de mix. Asta vreau să zic. La Kiss FM asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Zis flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire de parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu-mi aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la, de dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov, fiindcă

Din urlați pe care îl sărut dulce. Vă pup și vă ador la Kiss FM, ascult doar hituri. De șoferul de la Bobby, mă înțeleg. Da? Deci nu oricum. De la Dina din Oradea pentru voi și pentru toți chisomanii. Vreau și eu la Kimen Project Bump din partea lui Marius din Bacău pentru logonica mea Andreea, cu mesajul te iubesc mult, mami. Mami. Pentru cea mai frumoasă fatu, Nicoleta din Peclean, cu mesajul te iubesc foarte mult, Florin din Brăila semnează parcă. Hello, băie, sunt și mai tare, vreau și o piesă cu Andra, vă rog, mă numesc Flori din Mocești, vă pup, sunt Lavinia din Urlăț, Prahova, doresc toate piesele să fie pentru toți cei care ascultă Kiss FM și pentru voi. E un SMS care vine în fiecare seară copy-paste. Azi a fost copy-paste-paste. Copy-paste. Pentru viitorul meu, Florin, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult și îți doresc un sincer la mulți ani, Alina! Rain Over Me, Danny Lawrence Bootleg, un remix foarte tare. Eddie White vine și ea cu Sete de noi. Și Dia vine cu Sete de altcineva. Don't Know se cheamă piesa. Hai să continuăm mixul cele aproape 40 de minute non-stop hit. Le continuăm chiar acum la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Fără ca tu să respiri lângă mine. Kiss FM asculti doar hituri. Dia a fost în playlistul nostru chiar acum. Vom da startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România și le vom citi în următoarele 10 minute. Să fie cât mai scurte, cât mai haioase, fără să vă repetați și desigur, dacă e posibil, fără greșeli, alegem cele mai interesante dedicații dintre ele și le citim. Continuăm playlistul nostru acum cu Deep Central Russian Girl. Dar hai să vă spunem și despre campania la Kiss FM. Îți dublăm salariul de dimineață până după amiaza, poți să asculti Kiss FM dacă te sunăm după ce te-ai înscris, desigur, la concurs și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește cel mai recent sau ultimul hit difuzat la Kiss FM. După ce te-ai înscris prin cele trei variante, cele trei metode. Da, ne spui și îți dăm bănuții, îți dublăm salariul plus o primă foarte tare, dar hai să vă spunem și cum vă scrieți. Mesaj cu tarif normal, unul singur trebuie să trimiteți pentru că înscrierile sunt unice, la 0735600100, mesajul trebuie să conțină numele vostru, prenumele, localitatea din care ascultați Kiss FM și textul. La Kiss FM asculți doar hituri, de asemenea te poți înscrie și direct pe site-ul kissfm.ro sau direct pe facebook.com/KissFM România. Multă baftă celor care s-au înscris mâine dimineață. Stai să vedem așa, să ne uităm pe site-ul kissfm.ro. Potul este de 1050 de euro. Mult succes! Continuăm la Kiss FM. Asculți doar hituri. Russian Girl, Naked Remix din 2009 pentru Deep Central. Feel the sound. Kiss in the mix. Love the fire in your eyes. Lay the fire. Warner la Kiss Kiss in the Mix live din Mall din Plața România. Ne pregătim să încheiem alte 40 de minute non-stop hits, dar înainte ne ocupăm de mesajele primite de la voi. 07 facebook.com/KissFM România. Avem așa, Leonard zice: salut pentru fetița mea La Sama Samo. Ok, o cheamă Antonia. Să trăiască. Toma Ștefan, dedic toată melodiile din seara asta vărului meu Claudiu și familiei mele. Vă iubesc și vă ascultă totdeauna, chiar și pe MP3. Foarte bine. Și Gicu zice așa: salutare băieți, peste voastre sunt cele mai... piesele așa sunt cele mai tari. Mă face să mă ridic, să-mi ridic dispoziția, chiar dacă am mai multe exerciții de rezervat la mate. Sunt și mai tari, mulțumim. Zice pesele, nu piesele, da? Pesele. Așa zic, pesele, adică Rodica Iacobas pentru voi, băieți, și pentru amicii mei de la Satu Mare, cu mesajul: vin acasă peste 2 săptămâni, vă pup, sunteți și mai tari și bravo, Tătărușanu. Bogdan Belta, un dedichis pentru un Tătărușanu și dacă puteți să puneți melodia lui Connector, Take It Slow, Take It Slow. Și Cristina, deci așa, bună băieți, dedic toate piesele din seara asta vouă și surorii mele, sunteți și mai tari, țineți-o tot așa, mulțumim! Pauză foarte scurtă și apoi ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss FM, asculti doar hituri. Kiss in the mix, we'll be right back. Kiss FM. Back to the mix, Kiss Kiss in the mix. Back to the party, back to the party, back to the party. Back to the mix, back to the party. Suntem mai departe live din Mall din Plața România, din studioul Kiss FM de sticlă. De aici continuăm mixul. Avem Maximilian Sofii, ne întâlnim mai apoi cu Andreea Bănică și Laurinț Duță. Shining Heart și mai apoi Rihanna și Kelly Harris vin cu We Found Love. Noi încercăm să băgăm toate aceste 4 piese în câte minute ne mai rămas până în ora 9, pentru că mai apoi o să avem piesa Non-House și vom intra în ultima oră de mix de astăzi. Dacă e joi, e weekend la noi. Să vă invităm să descărcați și să ascultați podcastul Kiss Kiss in the Mix. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, pentru celelalte emisiuni e simplu, accesați kissfm.ro/podcasturi și aveți toate înregistrările celor mai importante emisiuni la zi, să le ascultați sau să le downloadați, aveți colecțiile complete. Hai să continuăm! La Kiss FM asculți doar hituri! Salut, sunt Maximilian și la Kiss FM ascult doar hituri. E sofisticată, mă, tu nu vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă, sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vre, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nouă. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ti trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o parubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. E sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă, oh. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozul suficient cât să-i mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i place. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. Se îmbracă, mă, yeah. Nu ai bani, zice, lasă-mă, yeah. Tipa asta e o parubă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă. Bănuță, la Kiss asculți doar hituri. Salut, sunt Andreea Bănică, la Kiss FM asculți doar hituri. Yeah, So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha lady, one day it'll be real. Let's do it. She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. So have her shining right here by my side. Shining like a star. I'd sacrifice all them tears in my eyes. Oh, yeah. She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away with his feet. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. Écoutez-moi. Let's do this. Aisha, Aisha, passing me by. FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Ok, bare people, 9:04. Ne-am întors în direct din mall din Plața România. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. În direct pe Kiss FM, așadar în toată rețeaua Kiss FM, ne aude o țară întreagă. Hai să vedem mesajele primite de voi. Bună, aș dori și eu melodia Luck One și de Moga, Liviu Tudorescu și așa. Electronic Symphony vă pupă, Ioana din Ploiești. De la Vasi Grasu din Bistrița, pentru cel mai bun prieten, un sincer la mulți ani și multe, multe sănătate. Și te aștept acasă să facem lată și în special pentru voi. Ok, mulțumim. Mai jos, mai jos, mai jos. Așa, eu zic că așa ești pe Kiss, deci exiști. V-am pupat, sunteți și mai tare, ascult toată ziua în mașină și nu mă plictisesc deloc. E treabă bună cu... ce? Cu? Cu voi, da. Cu voi, parcă și vânzările cresc, că aici găsești mereu atitudine pozitivă, numai bună pentru negocieri, multă baftă și la cât mai mulți ascultători, Laurențiu din Bistrița. Foarte tare, mulțumim! Bravo, domnul vânzător! Vreau să dedic și eu melodia Michel Tello, hai să-l cipec o viniței mele de 8 ani, de 8 luni, Amalia, care când o aude, sare în premergător de fericire, ziceam că nu cred că nu scăpăm de piesa asta. O să râs, dar nu văd în playlist. Cred că am scăpat azi de. Nu, no, e puțin mai încolo, crede-mă. Salut, sunt cei mai tare, mă numesc Mihai și vreau și dacă se poate Broken Angels să fie pentru Crinuța, cea mai drăguță fată pe care o cunosc. Hot Voltaj, dă vina pe Voltaj, Fly Project și Aramunga de Bare, mixul DJ Young și Aisa. Și apoi ne întâlnim cu Florida, o piesă nouă, nouță și Sia, Wild Wild One se numește ea. Avem un remix de la DJ Basto. Și tot Sia o să fie într-un bootleg pentru Lickety Fall Rivers. La Kiss FM, asculți doar hituri. Suflă-n buzunar, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoar, Oliver că iar lovește toba mare. Que dijo goodbye. schedico. Sabes que digo Wild Ones, o piesă nouă, sună bestial. Până la urmă n-am mai ascultat remixul, am ascultat chiar varianta originală a acestei piese. Și apropo de Sia, ea vine acum într-un mashup foarte interesant, un fel de bootleg, o bucățică, o chestie formată din două piese, dintre o piesă a ei, Sia, da, și Luke Lee, I Follow Rivers. Am dat Dijang, de fapt, la startul derichisurilor pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Lăsați acolo derichisurile după regula noastră, ca de obicei. La scurte, să fie haioase, să nu vă repetați și, dacă e posibil, să scrieți fără greșeli gramaticale. Follow Your Hands, se cheamă mashup-ul dintre Luke Lee și Sia. Imediat, Vank pleacă, remixul lui LL Paul. Și piesă nouă, Park Place, Lemaya, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să continuăm, la Kiss FM. Asculți doar hituri! Do see the good things? salut, sunt Park Place și la Kiss FM asculti doar hituri. Your mind be free and be what you wanna be. I'm like on cinema when looking to your girl. I touch your nirvana, baby. I want you so. Yeah. Not too late to light the flame. You are my baby fire. I go insane. I'm like on cinema when looking to your girl. I touch on nirvana, baby. I want you so. Din 2011-2012. Și încă cum, și încă cum. Într-o zi găsisem 26 de piese cu acordeon cântate în două sezoane. Deci nu, pe bune. Și cu siguranță le-am pierdut șirul. Deci cred că am ajunge la 30 și ceva. Bine, s-au mai dus dintre ele, au mai apărut și altele. Da, nu, nu e, nu e deloc rău. Și acum dacă e joi, e weekend la noi. Și dacă vine weekendul, să nu uităm că mergem la Winter Kids, ne auzim live din studiourile pe pârtile din Poiana, Brașov, Sinaia și Predeal. Din Predeal suntem desigur în formula Kiss Kiss in a Mix de pe pârtia Clăbucet. De la ora 15 și până la 17, de asemenea ne găsiți și dimineața la Azuga, acolo, pe pârtie, împreună cu colegul nostru Beculeț, care mixează hiturile acolo pe pârtie. De asemenea, astăzi după ora 22, vă întâlniți cu Marian Boba la o nouă ediție de Kiss in the Night și tot cu Marian Boba în weekend, vineri, sâmbătă și duminică. Mai exact, vineri seara, de aici din mall, Mr. Boba transmite Hit Hit in the Mix împreună cu DJ Johnson. Iar sâmbătă și duminică este într-un program special de dedicații de weekend. Și că tot vorbeam de weekend, să vă spunem și cum, cum stăm cu petrecerile. Partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu vă așteaptă sâmbătă seara în unde? În Sinaia. Uite, m-a distras. Te-a distras Facebook-ul. În Sinaia, un Olnic Pub acolo o să fim, și DJ Young o să fie și el în Predeal. Da, suntem la munte în acest weekend cu petrecerile Kiss Kiss in a Mix Party. Se întâmplă sâmbătă în Predeal, în QV Club and Lounge. Adel, Someone Like You. Avem So Fine, remixul lui mashup-ului DJ Jonesy pentru Shampoo. Și apoi ne zilim cu Bob Sinclair, Pitbull și Dragonfly împreună cu Fatman Scoop. O piesă nouă se numește Rock the Boat. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss Kiss in a Mix live. Let's time. I give a ticket for what you come to. Hey. I give a ticket for what you come to. Hey. Put your hands up. Good, good, good, good. I give a ticket for what you come to. Hey. I give a ticket for what you come to. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix.

us them rolling women just big booty rolling. Soon I be all in them and throwing deep, hitting no less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping. I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Impossibly been your boy, but look back she and watch me smack up. Chisefem România și Olix a pus o întrebare. Ce planuri de weekend aveți? Avem răspunsuri o grămadă. Uite, Iasmina zice așa: momentan nimic, poate apare ceva pe parcurs. Mari, merg să-mi cumpăr cuptor cu microunde. Stai să vedem așa. Mitică zice că merge la After Eight, probabil e din Cluj. Ela, planuri mari. Florina, eu cu siguranță merg să mă relaxez la un super shopping. Tot am luat salariu. A luat mami salariu, zice. Tare, tare asta. Constantin zice, le revie. Croșetez un ciorap, zice Nicolas. Uite, Diana o să petreacă sâmbătă cu noi la Old Nick în Sinaia. Natalia, ca de obicei, acasă, ascultăm Kiss FM. Sper că duminică să plecăm pe undeva. Păi vă dorim vreme frumoasă. Cătălin zice, aștept să iau salariul mâine, să petrec seara într-un club. Și tot el zice, apoi două zile refacere. Mă duc la țară, zice Andreea. Și Răzvan, petreceri și majorate. Party cu voi, mulțumim! Ultimele trei, poate chiar patru piese mixate înainte de finalul transmisiei noastre în direct astăzi din mall. Ana Măi vine chiar acum, City Lights se numește piesa. Guess Who și Demoga tot mai sus. Și apoi Bruno Mars cu remixul pentru It Will Rain. Live din Piața România la Kiss FM. Asculți doar hituri. And this is fresh. So many lights, so many nights, I wanna get down, you wanna get down. So many things, so many drinks, I wanna get down, you wanna get down. Yeah. Gotta memorize. Sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta. Și-n plus poți să sari sus, sus, sus. Mai sus, tot mai, tot mai sus, tot

Enrique, Usher. This is for the dirty girls all around the world. Here we go. Another day, another night, and she acting like she don't sleep. She's a five when she drinks, but she's a ten when she's on top of me. She don't wanna love, she just wanna touch. She's a greedy girl to never get enough. She don't wanna love, she just wanna touch. She's got all the moves that make you giddy up. She's a dirty. Să vă invităm pe site-ul kissfm.ro. Găsiți acolo toate interviurile cu artiștii care au fost invitați în această săptămână la noi în emisiune. Da, intrați pe kissfm.ro/hotonkiss. De asemenea, kissfm.ro/video. Toate filmările, filmulețele și așa mai departe le găsiți pe site. Mâine, undeva pe după amiază, o să găsiți inclusiv interviul cu Anda Adam de astăzi de aici, din studioul nostru. Ne auzim în weekend de la munte, cu Ana Rașo, Sinaia și Predeal, care obicei ne așteaptă la Winter Kiss 2012, iar în mall, în locul nostru, tot weekendul vine, ca de obicei, Mr. Boba. O seară frumoasă, vă dorim un weekend excelent. Din partea lui Oleg și a lui DJ Young, să aveți un final de săptămână. Ne mai întâlnim și ne mai auzim. Ne auzim la munte, va pupa, ciao! Hai să stingem lumina la mall, la Kiss FM. Asculți doar hituri!